أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ما يعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اے کتاب والو، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے. بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی، جس سے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کو جو تابع ہوا اس کی رضا کا، سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی میں اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا، تو کہہ دے پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے، اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرے مسیح مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور کہتے ہیں یہود اور نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے، تو کہہ پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں پر، کوئی نہیں بلکہ تم بھی ایک آدمی ہو اس کی مخلوق میں، بخشے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. خلاصہ تفسیر. اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جن کے کمال علمی کا تو یہ حال ہے کہ کتاب کے مضامین سے جن چیزوں کو تم چھپا لیتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو جن کے اظہار میں کوئی شرعی مصلحت ہو ظاہراً تحصیل علوم نہ فرمانے کے باوجود خالص وحی کے ذریعے واقف ہو کر تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں، اور کمال علمی و اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ جن چیزوں کو تم نے چھپا لیا تھا ان میں سے بہت سے امور کو جاننے اور باخبر ہونے کے باوجود اخلاقاً ان کے اظہار سے درگزر فرماتے ہیں، جبکہ ان کے اظہار میں کوئی شرعی مصلحت نہ ہو، صرف تمہاری رسوائی ہی ہوتی ہو۔ اور یہ کمال علمی دلیل نبوت ہے اور کمال اخلاقی اس کا معیت اور مؤکد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات کے علاوہ خود تمہارے ساتھ آپ کا یہ برتاؤ آپ کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور اسی رسول کے ذریعے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، اور وہ ایک کتاب واضح ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو رضا حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں، یعنی جنت میں جانے کے طریقے جو خاص عقائد و اعمال ہیں تعلیم فرماتے ہیں، کیونکہ در حقیقت مکمل سلامتی تو جنت ہی میں ہو سکتی ہے کہ نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ زوال کا خطرہ، اور ان کو اپنی توفیق سے کفر و معصیت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و طاعت کے نور کی طرف لے آتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح بن مریم ہے۔ آپ ان سے یوں پوچھئے کہ اگر ایسا ہے تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم، جن کو تم اللہ کا عین سمجھتے ہو، اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان سب کو موت سے ہلاک کرنا چاہے، تو کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے ذرا بھی ان کو بچا سکے؟ یعنی اتنی بات تو تم بھی مانتے ہو کہ ان کو ہلاک کرنا اللہ کی قدرت میں ہے، تو جس ذات کا ہلاک کرنا دوسرے کے قبضے میں ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے عقیدہ الوہیت مسیح کا باطل ہو گیا، اس سے عقیدہ الوہیت مسیح کا باطل ہو گیا، اور جو حقیقتاً خدا اور سب کا معبود ہے یعنی اللہ تعالی، اس کی یہ شان ہے کہ اسی کے لیے خاص حکومت آسمانوں پر اور زمین پر اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ان پر، اور وہ جس چیز کو جس طرح چاہیں پیدا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اور یہود و نصارہ دونوں فریق دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری ایک خصوصیت ہے کہ ہم گناہ بھی کریں تو اس پر اتنی ناراضی نہیں ہوتی جتنی دوسروں پر ہوتی ہے، جیسے باپ کو اپنے بیٹے کی نافرمانی پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کسی غیر آدمی کے ایسے ہی فعل پر ہوتا ہے۔ ان کے اس خیال باطن کے ابطال کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھئے کہ اچھا پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض آخرت میں عذاب کیوں دیں گے جس کے تم بھی قائل ہو، جیسا کہ یہود کا قول تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یعنی اگر ہمیں عذاب جہنم ہوا بھی تو چند روز ہی ہوگا، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کا قول قرآن میں مذکور ہے انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یعنی جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں، جو بوجہ التزام کے مثل اقرار نصارہ کے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا جب تمہیں خود بھی اقرار ہے تو یہ بتلاؤ کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب بھی دیا کرتا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو خدا کی اولاد کہنا باطل ہے۔ یہاں یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ بعض اوقات باپ بھی اپنی اولاد کی اصلاح و تربیت کے لیے تعدیباً سزا دیتا ہے، تو سزا ہونا بیٹا ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ باپ کی سزا تعدیب کے لیے ہوئی ہے تاکہ وہ آئندہ ایسا ناکام نہ کرے، اور آخرت میں تعدیب کا کوئی مقام نہیں کیونکہ وہ دار العمل نہیں دار الجزا ہے، وہاں آگے کوئی کام کرنے یا کسی کام سے روکنے کا کوئی احتمال نہیں جس کو تعدیب کہا جائے، اس لیے وہاں جو سزا ہوگی وہ خالص سزا اور تعذیب ہی ہو سکتی ہے جو اولاد یا محبوب ہونے کے قطعاً منافی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ تمہاری کوئی خصوصیت اللہ کے یہاں نہیں، بلکہ تم میں من جملہ دوسری مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، اور اللہ ہی کی ہے سب حکومت آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان ان میں بھی۔ اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں نصارہ کے ایک ہی قول کی تردید کی گئی ہے جو ان کے ایک فرقے کا عقیدہ ہے، یعنی یہ کہ حضرت مسیح معاذ اللہ عین اللہ تعالی ہیں، مگر تردید جس دلیل سے کی گئی ہے وہ تمام فرقوں کے عقائد باطلہ پر حاوی ہے جو بھی توحید کے خلاف ہیں، خواہ خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ ہو یا تین خداؤں میں سے ایک خدا ہونے کا عقیدہ فاسدہ ہو۔ اس سے سب کا رد اور ابطال ہو گیا۔ اور اس جگہ حضرت مسیح اور ان کی والدہ کا ذکر فرمانے میں دو حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اول تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا حق تعالیٰ کے سامنے یہ عجز کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچا سکتے ہیں نہ اپنی ماں کو۔ اول تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا حق تعالیٰ کے سامنے یہ عجز کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچا سکتے ہیں نہ اپنی ماں کو، جن کی خدمت و حفاظت کو شریف بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں اس فرقے کے خیال کی بھی تردید ہو گئی جو حضرت مریم کو تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں، اور اس جگہ حضرت مسیح اور مریم علیہ السلام کی موت کو بطور قرض کے ذکر فرمایا ہے، حالانکہ نزول قرآن کے وقت حضرت مریم کی موت محض فرضی نہیں تھی بلکہ واقع ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یا تو تغلیب ہے، یعنی اصل میں موت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور فرض کے بیان کرنا تھا، ماں کا ذکر بھی اسی عنوان کے ضمن میں کر دیا گیا اگرچہ ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت مریم پر ہم موت مسلط کر چکے ہیں، حضرت مسیح اور دوسری سب مخلوق پر بھی اسی طرح مسلط کر دینا ہمارے قبضے میں ہے۔ اور یخلق ما یشاء میں عیسائیوں کے اسی عقیدہ باطلہ کے منشا کو باطل کرنا ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بنانے کا اصل منشا ان کے یہاں یہ ہے کہ ان کی پیدائش ساری دنیا کے قائلوں کے خلاف بغیر باپ کے صرف ماں سے ہوئی ہے۔ اگر وہ بھی انسان ہوتے تو قاعدے کے مطابق ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدائش ہوتی۔ اس جملے میں اس کا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب طرح قدرت کاملہ حاصل ہے کہ جو چاہے جس طرح چاہے پیدا کر دے، جیسا کہ آیت انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم میں اسی شبہ کا ازالہ فرمایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تخلیق عام قانون قدرت سے الگ ہونا ان کی خدائی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو تو حق تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما دیا تھا، ان کو سب قدرت ہے، وہی خالق و مالک اور لائق عبادت ہیں، دوسرا کوئی ان کا شریک نہیں ہو سکتا۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے کتاب والو، آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، کھولتا ہے تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد، کبھی تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس نہ آیا کوئی خوشی یا ڈر سنانے والا، سو آ چکا تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس یہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے جو کہ تم کو شریعت کی باتیں صاف صاف بتلاتے ہیں، ایسے وقت میں کہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ مدت سے موقوف تھا اور شرائع سابقہ مفقود اور گم ہو چکی تھیں، اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ عرصہ دراز تک بند رہنے سے ان گم شدہ شرائع کے دوبارہ دریافت ہونے کا امکان بھی نہ رہا تھا، اس لیے اب کسی رسول کے آنے کی ضرورت شدید تھی۔ تو ایسے وقت آپ کا تشریف لانا بڑی نعمت اور غنیمت سمجھنا چاہیے، تاکہ تم قیامت میں یوں نہ کہنے لگو کہ دین کے معاملے میں غلطی اور کوتاہی میں ہم اس لیے معذور ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول جو کہ بشیر اور نذیر ہو، جس سے ہم کو دین کا صحیح علم اور عمل پر ابھار پیدا ہوتا نہیں آیا۔ سو اب اس عذر کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ تمہارے پاس بشیر و نذیر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اب نہ مانو تو اپنے انجام کو خود سمجھ لو، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جب چاہیں رحمت سے اپنے انبیاء بھیج دیں، جب چاہیں حکمت سے ان کو روک لیں۔ اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جب مدت دراز سے انبیاء کا سلسلہ بند ہے تو اب کوئی رسول نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ سلسلہ ایک مدت تک موقوف رکھنا حق تعالی کی حکمت سے تھا۔ اس نے سلسلہ نبوت بند اور ختم کر دینے کا کوئی اعلان اس وقت تک نہیں کیا تھا، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہ خبریں بھی دے دی تھیں کہ آخر زمانے میں ایک خاص رسول خاص شان اور خاص صفات کے ساتھ آنے والے ہیں، جن پر نبوت کا اختتام ہوگا۔ اس اعلان کے مطابق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ معارف و مسائل۔ على فترة من الرسل، فترت کے لفظی معنی سست ہونے، ساکن ہونے اور کسی کام کو معطل اور بند کر دینے کے آتے ہیں۔ اس آیت میں ائمہ تفسیر نے فترت کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، اور مراد اس سے کچھ عرصے کے لیے سلسلہ نبوت و انبیاء بند رہنا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا زمانہ ہے۔ زمانہ فرت کی تحقیق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ ہے۔ اس تمام مدت میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا، اس میں کبھی فرت نہیں ہوئی۔ صرف بنی اسرائیل میں سے 1000 انبیاء اس عرصے میں مبعوث ہوئے، اور غیر بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء ہوئے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان صرف 500 سال کا عرصہ ہے، اس میں سلسلہ انبیاء بند رہا، اسی لیے اس زمانے کو زمانے فترت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنا زمانہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے خالی نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی مدت، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی مدت میں بھی اور بھی مختلف روایات ہیں، جن میں اس سے کم و بیش مدتیں بیان ہوئی ہیں، مگر اگر اصل مقصد پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ 600 سال کا تھا، اور اس پوری مدت میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے مشکات شریف میں حدیث آئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسیٰ، یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں، اور اس کا مطلب آخر حدیث میں یہ بیان فرمایا لَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌ، یعنی ہم دونوں کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ اور سورہ یاسین میں جو 3 رسولوں کا ذکر ہے، وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ قاصد تھے، جن کو لغوی معنی کے اعتبار سے رسول کہا گیا ہے۔ اور خالد بن سنان عربی کا، جو بعض نے زمانے فترت میں ہونا بیان کیا ہے، اس کے متعلق تفسیر روح المعانی میں بحوالہ شہاب بیان کیا ہے کہ ان کا نبی ہونا تو صحیح ہے مگر زمانہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے، بعد میں نہیں۔ زمانے فترت کے احکام۔ آیت مذکورہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی قوم ایسی ہو کہ ان کے پاس نہ کوئی رسول اور نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ ان کے نائبین پہنچے اور نہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت ان کے پاس محفوظ تھی، تو یہ لوگ اگر شرک کے علاوہ کسی غلط کاری اور گمراہی میں مبتلا ہو جاویں تو وہ معذور سمجھے جاویں گے، وہ مستحق عذاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے حضرات فقہا کا اہل فطرت کے معاملے میں اختلاف ہے کہ وہ بخشے جاویں گے یا نہیں۔ جمہور کا رجحان یہ ہے کہ امید اسی کی ہے کہ وہ بخش دیے جاویں گے، جبکہ وہ اپنے اس مذہب کے پابند رہے ہوں جو غلط سلط ان کے پاس حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو کر موجود تھا، بشرطیہ کہ وہ توحید کے مخالف اور شرک میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ مسئلہ توحید کسی نقل کا محتاج نہیں، وہ ہر انسان ذرا سا غور کرے تو اپنی ہی عقل سے معلوم کر سکتا ہے۔ ایک سوال اور جواب۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جن اہل کتاب یہود و نصارہ کو اس آیت میں خطاب ہے، ان کے لیے اگرچہ زمانے فترت میں کوئی رسول نہیں پہنچا مگر ان کے پاس تورات اور انجیل تو موجود تھی، ان کے علماء بھی تھے، تو پھر قیامت میں ان کے لیے عذر کرنے کا کیا موقع تھا کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں پہنچی تھی؟ جواب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک تورات و انجیل اصلی باقی نہیں رہی تھی، تحریفات ہو کر ان میں جھوٹے قصے کہانیاں داخل ہو گئی تھیں، اس لیے ان کا وجود عدم برابر تھا، اور اتفاق سے کہیں کوئی اصلی نسخہ کسی کے پاس گمنام جگہ میں محفوظ رہا بھی تو وہ اس کے منافی نہیں۔ جیسا کہ بعض علماء ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ تورات و انجیل کے اصلی نسخے کہیں کہیں موجود تھے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص کمالات کی طرف اشارہ۔ اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمانا کہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل فترت کے بعد آئے ہیں، اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے وجود کو غنیمت کبرا اور بڑی نعمت سمجھیں، کیونکہ مدت دراز سے یہ سلسلہ بند تھا، اب تمہارے لیے پھر کھولا گیا ہے۔ دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آپ کا تشریف لانا ایسے زمانے اور ایسے مقام میں ہوا ہے جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود نہ تھی، مخلوق خدا خدا سے نہ آشنا ہو کر بت پرستی میں لگ گئی تھی، ایسے زمانے میں ایسی قوم کی اصلاح کوئی آسان کام نہ تھا، ایسے جاہلیت کے زمانے میں ایسی بگڑی ہوئی قوم آپ کے حوالے ہوئی، آپ کے فیض صحبت اور نور نبوت سے تھوڑے ہی عرصے میں یہ قوم ساری دنیا کے لیے علم، عمل، اخلاق، معاملات، معاشرت اور تمام زندگی کے شعبے میں استاد اور قابل تقلید قرار دی گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ تعلیم کا تمام انبیاء سابقین میں افضل و اعلیٰ ہونا مشاہدے سے، جو ڈاکٹر کسی مایوس العلاج مریض کا علاج کرے اور ایسی جگہ میں کرے جہاں طبی آلات اور دوائیں بھی مفقود ہوں اور پھر وہ اس کے علاج میں اتنا کامیاب ہو کہ یہ لب دم مریض نہ صرف یہ کہ تندرست ہو گیا بلکہ ایک حاذق اور ماہر ڈاکٹر بھی بن گیا، تو اس ڈاکٹر کے کمال میں کسی کو کیا شبہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح طویل زمانہ فطرت کے بعد جبکہ ہر طرف کفر و معصیت کی ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت نے ایسا اجالا کر دیا کہ اس کی نظیر کسی پچھلے دور میں نظر نہیں آتی، تو سارے معجزات ایک طرف، تنہا یہ معجزہ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب پیدا کیے تم میں نبی اور کرو یا تم اور کر دیا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں دیا تھا کسی کو جہاں میں اے قوم داخل ہو زمین پاک میں جو مقدر کر دی ہے اللہ نے تمہارے واسطے اور نہ لوٹو اپنی پیٹ کی طرف پھر جا پڑو گے نقصان میں بولے اے موسیٰ وہاں ایک قوم ہے زبردست اور ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ نکل جاویں اس میں سے پھر اگر وہ نکل جاویں گے اس میں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے کہا دو مردوں نے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے کہا دو مردوں نے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے کہ خدا کی نوازش تھی ان دو پر گھس جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں پھر جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر یقین رکھتے ہو بولے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ جاویں گے ساری عمر جب تک وہ رہیں گے اس میں سو تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں بولا اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی سو جدائی کر دے تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں. فرمایا تحقیق وہ زمین حرام کی گئی ہے ان پر 40 برس سر مارتے پھریں گے ملک میں. سو تو افسوس نہ کر نافرمان لوگوں پر. خلاصہ تفسیر. اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے اول ترغیب جہاد کی تمہید میں یہ فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے یاد کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وغیرہ. اور کسی قوم میں پیغمبروں کا ہونا ان کی دنیاوی اور دینی شرف ہے. یہ تو نعمت معنوی دی، اور حصی نعمت یہ دی کہ تم کو صاحب ملک بنایا، چنانچہ فرعون کے ملک پر تم کو صاحب ملک بنایا چنانچہ فرعون کے ملک پر ابھی قابض ہو چکے ہو، اور تم کو بعض بعض وہ چیزیں دی ہیں جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی، جیسا دریا میں راستہ دینا، دشمن کو عجیب طور پر غرق کرنا، جس کے بعد دفعتن غایت ذلت و زحمت سے نہایت رفعت و راحت میں پہنچ گئے، یعنی اس میں تم کو خاص امتیاز دیا. پھر اس تمہید کے بعد اصلی مقصود کے ساتھ ان کو خطاب فرمایا کہ اے قوم میری، ان نعمتوں اور احسانوں کا مقتضا یہ ہے کہ جو تم کو جو اس جہاد کے متعلق حکم خداوندی ہوا ہے اس پر آمادہ رہو، اور اس متبرک ملک یعنی شام کے دارالحکومت میں جہاں یہ امالقہ حکمران ہیں جہاد کے ارادے سے داخل ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے. اس لیے قصد کرتے ہی فتح ہوگی، اور پیچھے وطن کی طرف واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارے میں پڑ جاؤ گے. دنیا میں بھی کہ توسیع ملک سے محروم رہو گے، اور آخرت میں کہ ترک فریضہ جہاد سے گناہگار رہو گے. کہنے لگے اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی رہتے ہیں، اور ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ کسی طرح وہاں سے نہ نکل جائیں. ہاں اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی تائید قول کے لیے ان دو شخصوں نے بھی جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں یعنی متقیوں میں سے تھے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا کہ اپنے عہد پر ثابت رہے تھے، ان کم ہمتوں کو سمجھانے کے طور پر کہا کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے تک تو چلو، سو جس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے اس وقت غالب آ جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ جلدی فتح ہو جاوے گا، خواہ روب سے بھاگ جائیں یا تھوڑا ہی مقابلہ کرنا پڑے، اور اللہ تعالی پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی تم ان کی تنو مندی پر نظر مت کرو، مگر ان لوگوں پر پہمائش کا اصلا اثر نہیں ہوا، بلکہ ان دو بزرگوں کو تو انہوں نے قابل خطاب بھی نہ سمجھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے نہایت لا ابالی پن اور گستاخی کے ساتھ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ایک بات کہہ چکے ہیں کہ ہم ہرگز کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں. اگر ایسا ہی لڑنا ضرور ہے تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیے اور دونوں جا کر لڑ بھر لیجئے، ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نہایت زچ اور پریشان ہوئے اور تنگ آ کر دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں کیا کروں، ان پر کچھ بس نہیں چلتا، ہاں اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر البتہ پورا اختیار رکھتا ہوں کہ آپ ہم دونوں بھائیوں کے اور اس بے حکم قوم کے درمیان مناسب فیصلہ فرما دیجئے، یعنی جس کی حالت کا جو مقتدا ہو وہ ہر ایک کے لیے تجویز فرما دیجئے. ارشاد ہوا، بہتر تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس تک نہ لگے گا، اور گھر جانا بھی نصیب نہ ہوگا، راستہ ہی نہ ملے گا. یوں ہی 40 برس تک زمین میں سر مارتے پھریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فیصلہ سنا, جس کا گمان نہ تھا, خیال یہ تھا کہ کوئی معمولی تنبیہ ہو جاوے گی, تو طبعاً مغموم ہونے لگے. ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ, جب ان سرکشوں کے لیے ہم نے یہ تجویز کیا تو یہی مناسب ہے, سو آپ اس بے حکم قوم کی اس حالت زار پر ذرا غم نہ کیجئے. معارف و مسائل. آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں اس میثاق کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کے بارے میں بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ان کی عام عہد شکنی اور میثاق کی خلاف ورزی اور اس پر سزاؤں کا بیان تھا. ان آیات مذکور میں ان کی عہد شکنی کا ایک خاص واقعہ مذکور ہے. وہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق دریا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا کر حکومت مصر کے مالک بن گئے, تو اللہ تعالی نے اپنا مزید انعام اور ان کے آبائی وطن ملک شام کو بھی ان کے قبضے میں واپس دلانے کے لیے بذریعہ موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاد کی نیت سے ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہوں, اور ساتھ ہی ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اس جہاد میں فتح انہی کی ہوگی اللہ تعالی نے اس مقدس زمین کو ان کے حصے میں لکھ دیا ہے, وہ ضرور ان کو مل کر رہے گی. مگر بنی اسرائیل اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالی کے انعامات, غرق فرعون اور فتح مصر وغیرہ کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے باوجود یہاں بھی عہد و میثاق پر پورے نہ اترے اور جہاد شام کے اس حکم الہی کے خلاف ضد کر کے بیٹھ گئے, جس کی سزا ان کو قدرت کی طرف سے اس طرح ملی کہ 40 سال تک ایک محدود علاقے میں محصور و مقید ہو کر رہ گئے کہ بظاہر نہ ان کے گرد کوئی حصار تھا, نہ ان کے ہاتھ پاؤں کسی قید میں جکڑے ہوئے تھے, بلکہ کھلے میدان میں تھے اور اپنے وطن مصر کی طرف واپس چلے جانے کے لیے ہر روز صبح سے شام تک سفر کرتے تھے, مگر شام کو پھر وہی نظر آتے تھے جہاں سے صبح چلے تھے. اسی دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور یہ لوگ اسی طرح وادی تیہ میں حیران و پریشان پھرتے رہے. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے. 40 برس اسی طرح پورے ہونے کے بعد پھر ان کی باقی ماندہ نسل نے اس وقت کے پیغمبر کی قیادت میں جہاد شام و بیت المقدس کا عزم کیا, اور اللہ تعالی کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ یہ ارض مقدس تمہارے حصے میں لکھ دی گئی ہے, اور یہ اجمال ہے اس واقعے کا جو آیات متذکرہ میں بیان ہوا ہے. اب اس کی تفصیل قرآنی الفاظ میں دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ہدایت ملی کہ اپنی قوم کو بیت المقدس اور ملک شام فتح کرنے کے لیے جہاد کا حکم دے, تو انہوں نے پیغمبرانہ حکمت و معزت کے پیش نظر یہ حکم سنانے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات یاد دلائے جو بنی اسرائیل پر اب تک ہو چکے تھے. ارشاد فرمایا, اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و انعام یاد کرو جو تم پر ہوا ہے کہ تمہاری قوم میں بہت سے انبیاء بھیجے اور تم کو صاحب ملک بنا دیا اور تمہیں وہ نعمتیں بخشیں جو دنیا جہاں میں کسی کو نہیں ملی. اس میں 3 نعمتوں کا بیان ہے, جن میں سے پہلی نعمت ایک روحانی اور معنوی نعمت ہے کہ ان کی قوم میں مسلسل انبیاء بکثرت بھیجے گئے, جس سے بڑھ کر اخروی اور معنوی اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا. تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے کہ کسی قوم اور کسی امت میں انبیاء کی کثرت اتنی نہیں ہوئی کہ جتنی بنی اسرائیل میں ہوئی ہے. امام حدیث ابن ابی حاتم نے بروایت اعمش نقل کیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے آخری دور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہے، صرف اس دور میں 1000 انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے گئے. دوسری نعمت جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ دنیاوی اور ظاہری نعمت ہے کہ ان کے ملوک یعنی صاحب ملک و سلطنت بنا دیا گیا ان کو ملوک یعنی صاحب ملک و سلطنت بنا دیا گیا. اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو مدت سے فرعون اور قوم فرعون کے غلام بنے ہوئے دن رات ان کے مظالم کا شکار رہتے تھے، آج اللہ تعالی نے ان کے دشمن کو نیست و نابود کر کے ان کو ان کی حکومت و سلطنت کا مالک بنا دیا. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں تو ارشاد ہوا کہ جعل فیکم انبیاء، یعنی تمہاری قوم میں سے بہت سے لوگوں کو انبیاء بنا دیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری قوم انبیاء نہیں تھی، اور یہی حقیقت بھی ہے کہ انبیاء معدود چند ہوتے ہیں اور پوری قوم ان کی امت اور متبع ہوتی ہے. اور جہاں دنیا کے ملک و سلطنت کا ذکر آیا تو وہاں فرمایا وجعلکم ملوکا، یعنی بنا دیا تم کو ملوک، جس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ تم سب کو ملوک بنا دیا. لفظ ملوک ملک کی جمع ہے، جس کے معنی عرف عام میں بادشاہ کے ہیں، اور یہ لفظ ملوک ملک کی جمع ہے جس کے معنی عرف عام میں بادشاہ کے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جس طرح پوری قوم نبی اور پیغمبر نہیں ہوتی، اسی طرح کسی ملک میں پوری قوم بادشاہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ قوم کا ایک فرد یا چند افراد حکمران ہوتے ہیں، باقی قوم ان کے تابع ہوتی ہے. لیکن قرآنی الفاظ نے ان سب کو ملوک قرار دیا. اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جو بیان القرآن میں بعض اکابر کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ عرف عام میں جس قوم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی سلطنت و حکومت کو اسی پوری قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. جیسے اسلام کے قرون وسطی میں بنو امیہ اور بنی عباس کی حکومت کہلاتی تھی، اسی طرح ہندوستان میں غزنوی اور غوریوں کی حکومت، پھر مغلوں کی حکومت، پھر انگریزوں کی حکومت پوری قوم کے افراد کی طرف منسوب کی جاتی تھی. اس لیے جس قوم کا ایک حکمران ہو تو پوری قوم حکمران اور بادشاہ کہلاتی ہے. اس محاورے کے مطابق پوری قوم بنی اسرائیل کو قرآن کریم نے ملوک قرار دیا. اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی حکومت در حقیقت عوامی حکومت ہوتی ہے، عوام ہی کو اپنا امیر و امام منتخب کرنے کا حق ہوتا ہے، اور عوام ہی اپنی اجتماعی رائے سے اس کو معزول بھی کر سکتے ہیں. اس لیے صورتاً اگرچہ فرد واحد حکمران ہوتا ہے، مگر در حقیقت وہ حکومت عوام ہی کی ہوتی ہے. دوسری وجہ وہ ہے جو ابن کثیر اور تفسیر مظہری وغیرہ میں بات سرد سے نقل کی ہے کہ لفظ ملک بادشاہ کے مفہوم سے زیادہ عام ہے. ایسے شخص کو ملک کہہ دیا جاتا ہے جو آسودہ حال ہو، مکان جائیداد نوکر چاکر رکھتا ہو. اس وقت مفہوم کے اعتبار سے اس وقت بنی اسرائیل سے ہر فرد ملک کا مصداق تھا، اس لیے ان سب کو ملوک فرمایا گیا. تیسری نعمت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ وہ معنوی اور ظاہری دونوں قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے کہ فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی تم کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو دنیا جہاں میں کسی کو نہیں دی گئیں. ان نعمتوں میں معنوی شرف اور نبوت اور رسالت بھی داخل ہے، اور ظاہری حکومت و سلطنت اور مال و دولت بھی. البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بنص قرآن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں سے افضل ہے. اشارہ قرآنی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور کذالک جعلناکم امتا وسطا، اس پر شاہد ہے اور حدیث نبوی کی بے شمار روایات اس کی تائید میں ہیں۔ جواب یہ کہ اس آیت میں دنیا کے ان لوگوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے موسوی عہد میں موجود تھے، کہ اس وقت پورے عالم میں کسی کو وہ نعمتیں نہیں دی گئی تھی جو بنی اسرائیل کو ملی تھی۔ آئندہ زمانے میں کسی امت کو ان سے بھی زیادہ نعمتیں مل جائیں، یہ اس کے منافی نہیں۔ اس پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول نقل فرمایا گیا ہے، یہ تمہید تھی اس حکم کے بیان کرنے کی جو اگلی آیت میں اس طرح ارشاد ہوا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، یعنی اے میری قوم تم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ رکھی ہے۔ ارض مقدسہ سے کون سی زمین مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے اقوال بظاہر متعارض ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ بیت المقدس مراد ہے، بعض نے شہر قدس اور ایلیا کو ارض مقدسہ کا مصداق بتلایا ہے، بعض نے شہر اریحا کو جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان دنیا کا قدیم ترین شہر تھا اور آج تک موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی عظمت و وسعت کے عجیب و غریب حالات نقل کیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ شہر کے 1000 حصے وارڈ تھے، ہر حصے میں 1000 باغ تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ارض مقدس سے مراد دمشق، فلسطین اور بعض کے نزدیک اردن ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ملک شام پورا ارض مقدس ہے۔ کعب احبار نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی کتاب غالب التورات میں دیکھا ہے کہ ملک شام پوری زمین میں اللہ تعالی کا خاص خزانہ ہے، اور اس میں اللہ تعالی کے مخصوص مقبول بندے ہیں۔ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وطن اور مستقر رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام لبنان کے پہاڑ پر چڑھے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم یہاں سے آپ نظر ڈالو، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی ہم نے اس کو ارض مقدس بنا دیا۔ یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری سے نقل کی گئی ہیں، اور صاف بات یہ ہے کہ ان اقوال میں تعارض کچھ نہیں، پورا ملک شام آخری روایات کے مطابق ارض مقدس ہے۔ بیان کرنے میں بعض حضرات نے ملک شام کے کسی حصے کو بیان کر دیا، کسی نے پورے کو۔ قالوا یا موسیٰ، اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو بذریعہ موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام فتح کرنے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ ملک شام کی زمین اللہ تعالی نے ان کے لیے لکھ دی ہے، اس لیے ان کی فتح یقینی ہے۔ اس آیت متذکرہ میں اس کا بیان ہے کہ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنی معروف سرکشی اور کج طبعی کی وجہ سے اس حکم کو بھی تسلیم نہ کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اس ملک پر تو بڑے زبردست قوی لوگوں کا قبضہ ہے، ہم تو اس زمین میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں قابض ہیں، ہاں وہ کہیں اور چلے جاویں تو بے شک ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ واقعہ اس کا جو ائمہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور اکرمہ اور علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے، یہ ہے کہ اس وقت ملک شام اور بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو قوم عاد کی کوئی شاخ اور بڑے دیل دول اور ہیبت ناک قد و قامت کے لوگ تھے، جن سے جہاد کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، جانا بیت المقدس پر تھا جب نہر اردن سے پار ہو کر دنیا کا قدیم ترین شہر اریحا پر پہنچے تو یہاں قیام فرمایا، اور بنی اسرائیل کے انتظام کے لیے 12 سرداروں کا انتخاب کرنا قرآن کریم کی پچھلی آیات میں بیان ہو چکا ہے، ان سرداروں کو آگے بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کے حالات اور محاذ جنگ کی کیفیات معلوم کر کے آئیں جو بیت المقدس پر قابض ہیں اور جن سے جہاد کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہ حضرات بیت المقدس پہنچے تو شہر سے باہر ہی قوم عمالقہ کا کوئی آدمی مل گیا اور وہ اکیلا ان سب کو گرفتار کر کے لے گیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ ہم سے جنگ کرنے کے قصد سے آئے ہیں۔ شاہی دربار میں مشورہ ہوا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے یا کوئی دوسری سزا دی جائے۔ بالآخر رائے اس پر ٹھہری کہ ان کو آزاد کر دیں تاکہ یہ اپنی قوم میں جا کر عمالقہ کی قوت و شوکت کے ایسے عینی گواہ ثابت ہوں کہ کبھی ان کی طرف رخ کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ اس موقع پر اکثر کتب تفسیر میں اسرائیلی روایات کی لمبی چوڑی کہانیاں درج ہیں، جن میں اس ملنے والے شخص کا نام عوج بن عنق بتلایا ہے اور اس کی بے پناہ قد و قامت اور قوت و طاقت کو ایسی مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو اس کا نقل کرنا بھی بھاری ہے۔ امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عوج بن عنق کے جو قصے اسرائیلی روایات میں مذکور ہیں، نہ عقل ان کو قبول کر سکتی ہے اور نہ شرع میں ان کا کوئی جواز ہے، بلکہ یہ سب کذب و افتراء ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ قوم عمالقہ کے لوگ چونکہ قوم عاد کے بقایا ہیں، جن کے ہیبت ناک قد و قامت کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اس قوم کا ڈیل ڈول اور قوت و طاقت ضرب المثل تھی۔ ان میں کا ایک آدمی قوم بنی اسرائیل کے 12 آدمیوں کے گرفتار کر کے لے جانے پر قادر ہو گیا۔ بہرحال بنی اسرائیل کے 12 سردار عمالقہ کی قید سے رہا ہو کر اپنی قوم کے پاس مقام عدیحہ پر پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سجیب و غریب قوم اور اس کی ناقابل قیاس قوت و شوکت کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر تو ان سب باتوں کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالی نے بذریعہ وحی فتح و کامیابی کی بشارت سنا دی تھی۔ مقال اکبر، مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی قوت و شوکت کا حال سن کر اپنی جگہ کوہ استقامت بنے ہوئے اقدام جہاد کی فکر میں لگے رہے، مگر خطرہ یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو اگر حریف مقابل کی اس بے پناہ طاقت کا علم ہو گیا تو یہ لوگ پھسل جائیں گے۔ اس لیے ان 12 سرداروں کو ہدایت فرمائی کہ قوم عمالقہ کے یہ حالات بنی اسرائیل کو ہرگز نہ بتائیں بلکہ راز رکھیں۔ مگر ہوا یہ کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دوستوں سے خفیہ طور پر اس کا تذکرہ کر دیا۔ صرف 2 آدمیوں، جن میں سے ایک کا نام یوشع بن نون اور دوسرے کا غالب بن یوپناہ تھا، انہوں نے موسوی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ 12 میں سے جب 10 نے راز فاش کر دیا تو اس کا پھیل جانا قدرتی امر تھا۔ بنی اسرائیل میں جب ان حالات کی خبریں شائع ہونے لگیں تو لگے رونے پیٹنے اور کہنے لگے کہ اس سے تو اچھا یہی تھا کہ قوم میں فرعون کی طرح ہم بھی غرق کے دریا ہو جاتے، وہاں سے بچا کر لا کر ہمیں یہاں مروایا جا رہا ہے۔ انہی حالات میں بنی اسرائیل نے یہ الفاظ کہے، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یعنی اے موسیٰ، اس شہر میں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے جن کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے جب تک وہ لوگ آباد ہیں، موجود ہیں، ہم وہاں جانے کا نام نہ لیں گے۔ اگلی آیت میں ہے کہ 2 شخص جو ڈرنے والے تھے اور جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کی گفتگو سن کر بطور نصیحت ان کو کہا کہ تم پہلے ہی کیوں ڈرے مرتے ہو، ذرا قدم اٹھا کر شہر بیت المقدس کے دروازے تک تو چلو، ہمیں یقین ہے کہ تمہارا اتنا ہی عمل تمہاری فتح کا سبب بن جائے گا اور دروازہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہی تم غالب ہو جاؤ گے اور دشمن شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ یہ 2 شخص جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک وہی 12 میں سے 2 سردار ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر عمالقہ کا پورا حال بنی اسرائیل کو نہ بتایا تھا، یعنی یوشع بن نون اور غالب بن یوپناہ۔ قرآن کریم نے اس جگہ ان دونوں بزرگوں کی 2 صفتیں خاص طور پر ذکر فرمائی ہیں، ایک الذین یخافون، یعنی یہ لوگ جو ڈرتے ہیں. اس میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس سے ڈرتے ہیں, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ڈرنے کے لائق سارے عالم میں صرف ایک ہی ذات ہے, یعنی اللہ جل شأنہ, کیونکہ ساری کائنات اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے. اس کی مشیت و اذن کے بغیر نہ کوئی کسی کو ادنا نفع نقصان پہنچا سکتا ہے, ادنا نفع پہنچا سکتا ہے نہ ادنا نقصان. اور جب ڈرنے کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ متعین ہے تو پھر اس کے تعین کی ضرورت نہ رہی. دوسری صفت ان بزرگوں کی قرآن کریم نے یہ بتلائی کہ انعم اللہ علیہما, یعنی اللہ تعالی نے ان پر انعام فرمایا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص میں جہاں کوئی خوبی اور بھلائی ہے وہ سب اللہ تعالی کا انعام و عطا ہے, ورنہ ان 12 سرداروں میں قوائے ظاہرہ, ہاتھ پاؤں آنکھ کان اور قوائے ظاہرہ و باطنہ اور عقل و ہوش, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت و معیت, یہ ساری ہی چیزیں سبھی کو حاصل تھیں, اس کے باوجود اور سب پھسل گئے اور یہی دو اپنی جگہ جمے رہے. تو معلوم ہوا کہ اصل ہدایت انسان کے قوائے ظاہرہ و باطنہ, اس کی سعی و عمل کے تابع نہیں بلکہ اللہ تعالی کا انعام ہے. البتہ اس انعام کے لیے سعی اور عمل شرط ضرور ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے عقل و ہوش اور دانائی و ہوشیاری عطا فرمائی ہو وہ اپنی ان طاقتوں پر ناز نہ کرے بلکہ اللہ تعالی ہی سے رشد و ہدایت طلب کرے. عارف رومی نے خوب فرمایا ہے, فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ, جز شکستہ می نگیر و فضل شاہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے اپنی برادری کو یہ نصیحت فرمائی کہ معلقہ کی ظاہری قوت و شوکت سے نہ گھبرائیں, اللہ پر توکل کر کے بیت المقدس کے دروازے تک چلے چلیں تو فتح اور غلبہ ان کا ہے. ان بزرگوں کا یہ فیصلہ کہ دروازے تک پہنچنے کے بعد ان کو غلبہ ضرور حاصل ہو جائے گا اور دشمن شکست کھا کر بھاگ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ قوم معلقہ کے جائزہ لینے کی بنا پر ہو کہ وہ لوگ بڑے دیل ڈول اور طاقت و قوت کے باوجود دل کے کچے ہیں, جب حملے کی خبر پائیں گے تو ٹھہر نہ سکیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرمان الہی جو بطور بشارت پتہ موسیٰ علیہ السلام سے سن چکے تھے اس پر یقین کامل ہونے کی وجہ سے یہ فرمایا ہو, مگر بنی اسرائیل نے جب اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی تو ان دونوں بزرگوں کی کیا سنتے. پھر وہی جواب اور زیادہ بھونڈے انداز سے دیا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, یعنی آپ اور آپ کے اللہ میاں ہی جا کر ان سے مقاتلہ کریں, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. بنی اسرائیل کا یہ کلمہ اگر استہزاء کے طور پر ہوتا تو صریح کفر تھا, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ رہنا, ان کے لیے میدان تیم میں دعائیں کرنا جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے, اس کا امکان نہ تھا. اس لیے ائمہ مفسرین نے اس کلمے کا مطلب یہ قرار دیا ہے کہ آپ جائیے اور ان سے مقاتلہ کیجئے, آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا, ہم تو مدد کرنے سے قاصر ہیں. اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ کفر کی حد سے نکل گیا. اگرچہ یہ جواب نہایت بھونڈا اور دل آزار ہے, یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ کلمہ ضرب المثل بن گیا. غزوہ بدر میں نہتے اور بھوکے مسلمانوں کے مقابلے پر 1000 مسلح نوجوانوں کا لشکر آ کھڑا ہوا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر اپنے رب سے دعائیں فرمانے لگے تو حضرت مقداد بن اسود صحابی آگے بڑھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم ہے ہم ہرگز وہ بات نہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں سے اور سامنے سے اور پیچھے سے مدافعت کریں گے, آپ بے فکر ہو کر مقابلے کی تیاری فرمائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بے حد مسرور ہوئے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی جوش جہاد کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مقداد بن اسود کے اس کارنامے پر مجھے بڑا رشک ہے، کاش یہ سعادت مجھے بھی حاصل ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایسے نازک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کورا جواب دے کر اپنے سب عہد و میثاق توڑ ڈالے۔ قوم کی انتہائی بے وفائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی عزم و استقلال۔ قال رب انی لا املک الا نفسی۔ قوم بنی اسرائیل کے سابقہ حالات و واقعات اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کا جائزہ لینے والا اگر سرسری طور پر بھی اس کو سامنے رکھے کہ جو قوم بنی اسرائیل صدیوں سے فرعون کی غلامی میں طرح طرح کی ذلتیں اور عذاب برداشت کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور ان کی برکت سے ان کو خدایا عز و جل نے کہاں سے کہاں پہنچایا، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے کیسے کیسے مظاہر آئے۔ فرعون اور قوم فرعون کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے قائم کیے ہوئے دربار میں شکست فاش ہوئی۔ جن ساحروں پر ان کا بھروسہ تھا وہی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کا دم بھرنے لگے۔ پھر اس خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اور شاہی محلات میں بسنے والے آل فرعون سے خدا عز و جل کی قدرت قاہرہ نے کس طرح تمام محلات و مکانات اور ان کے ساز و سامان کو بیک وقت خالی کرا لیا، اور کس طرح بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اسے غرق دریا کر دیا، اور کس طرح معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، اور کس طرح وہ دولت جس پر فرعون یہ کہہ کر فخر کیا کرتا تھا علیس لی ملک مصر و هذه الانہار تجری من تحتی، اللہ تعالی نے پورا ملک اور اس کی پوری ملک بغیر کسی قتل و قتال کے بنی اسرائیل کو عطا فرما دی۔ ان تمام واقعات میں اللہ جل شانہ کی قدرت قاہرہ کے مظاہر اس قوم کے سامنے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو اول غفلت و جہالت سے، پھر فرعون کی غلامی سے نجات دلانے میں کیا کیا روح فرسا مصائب برداشت کی۔ ان سب چیزوں کے بعد جب اسی قوم کو خدائی امداد و انعامات کے وعدوں کے ساتھ ملک شام پر جہاد کرنے کا حکم ملا تو ان لوگوں اپنی اس بناعت کا اظہار کیا اور کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ دنیا کا سب سے بڑا مسلح دل پر ہاتھ رکھ کر کہے دیکھے کہ ان حالات اور اس کے بعد قوم کی انحرکات کا اس پر کیا اثر ہوگا، مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ کے اول العزم رسول ہیں کہ کوہ استقامت بنے ہوئے ہیں، اپنی دھن میں لگے ہیں۔ قوم کی مسلسل عہد شکنی اور وعدہ فراموشی سے عاجز آ کر اپنے رب کے سامنے صرف اتنا عرض کرتے ہیں انی لا املک الا نفسی و اخی، یعنی مجھے تو اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں۔ قوم امالقہ پر جہاد کی مہم کو کس طرح سر کیا جائے؟ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، قوم بنی اسرائیل میں سے کم از کم دو سردار یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا جنہوں نے پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا ثبوت دیا تھا اور قوم کو سمجھانے اور صحیح راستے پر لانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل کوشش کی تھی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا بھی ذکر نہیں کیا بلکہ صرف اپنا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا سبب وہی قوم بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور نافرمانی تھی کہ صرف حضرت ہارون علیہ السلام بوجہ نبی و پیغمبر ہونے کے معصوم تھے اور ان کا طریق حق پر قائم رہنا یقینی تھا، باقی یہ دونوں سردار معصوم بھی نہ تھے۔ اس انتہائی غم و غصے کے عالم میں صرف اس کا ذکر کیا جس کا حق پر قائم رہنا یقینی تھا، اس اظہار کے ساتھ کہ مجھے اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی فَفُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی ہم دونوں اور ہماری قوم کے درمیان آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے، اس دعا کا حاصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ تھا کہ یہ لوگ جس سزا کے مستحق ہیں ان کو وہ سزا دی جائے، اور ہم دونوں جس صورتحال کے مستحق ہیں ہم کو وہ عطا فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ ارشاد ہوا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی ملک و شام کی زمین میں، یعنی ملک شام کی زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ اب اگر وہ وہاں جانا بھی چاہیں تو نہ جا سکیں گے، اور پھر یہ نہیں کہ ملک شام نہ جا سکیں گے بلکہ وہ اگر اپنے وطن مصر کی طرف لوٹنا چاہیں گے تو وہاں بھی نہ جا سکیں گے، بلکہ اس میدان میں ان کو نظر بند کر دیا جائے گا۔ خدا عز و جل کی سزاؤں کے لیے نہ پولیس اور نہ ان کی ہتھکڑیاں شرط ہیں، اور نہ جیل خانے کی مضبوط دیواریں اور آہنی دروازے، بلکہ جب وہ کسی کو محصور و نظر بند کرنا چاہیں تو کھلے میدان میں بھی قید کر سکتے ہیں۔ سبب ظاہر ہے کہ ساری کائنات اسی کی مخلوق اور محکوم ہے۔ جب کائنات کو کسی کی قید کا حکم ہو جاتا ہے تو ساری ہوا اور فضا اور زمین و مکان اس کے لیے جیلر بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ مختصر سا میدان جو مصر اور بیت المقدس کے درمیان ہے، جس کی پیمائش حضرت مقاتل کی تفسیر کے مطابق 30 فرسخ لمبائی اور 9 فرسخ چوڑائی ہے، ایک فرسخ اگر 3 میل کا قرار دیا جائے تو 90 میل کے طول اور 27 میل کے عرض کا کل رقبہ ہو جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق صرف 30 میل ضرب 18 میل کا رقبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو، جس کی تعداد حضرت مقاتل کے بیان کے مطابق 6 لاکھ نفوس تھی، اس مختصر سے کھلے میدانی رقبے کے اندر اس طرح قید کر دیا کہ 40 سال مسلسل اس پدودو میں رہے کہ کسی طرح اس میدان سے نکل کر واپس چلے جائیں یا آگے بڑھ کر بیت المقدس پر پہنچ جائیں۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ سارے دن کے سفر کے بعد جب شام ہوتی تو یہ معلوم ہوتا کہ پھر پھرا کر وہ اسی مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے صبح چلے تھے۔ علماء تفسیر نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کسی قوم کو جو سزا دیتے ہیں وہ ان کے اعمال بد کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ اس نافرمان قوم نے چونکہ یہ کلمہ بولا تھا کہ انا ہاہنا قاعدون، یعنی ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سزا میں 40 سال تک کے لیے وہیں قید کر دیا۔ تاریخی روایات اس میں مختلف ہیں کہ اس 40 سال کے عرصے میں بنی اسرائیل کی موجودہ نسل جس نے نافرمانی کی تھی سبھی فنا ہو گئے، اور ان کی اگلی نسل باقی رہ گئی جو اس 40 سالہ قید سے نجات پانے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئی، یا ان میں سے بھی کچھ لوگ باقی تھے۔ بہرحال قرآن کریم نے ایک تو یہ وعدہ کیا تھا کہ کتب اللہ لکم، یعنی ملک شام بنی اسرائیل کے حصے میں لکھ دیا ہے، وہ وعدہ پورا ہونا ضرور تھا کہ قوم بنی اسرائیل اس ملک پر قابض و مسلط ہو، مگر بنی اسرائیل کے موجودہ افراد نے نافرمانی کر کے اس انعام خداوندی سے اعراض کیا تو ان کو یہ سزا مل گئی کہ محرمۃ علیہم 40 سنہ، یعنی 40 سال تک وہ ارض مقدسہ فتح کرنے سے محروم کر دیے گئے۔ پھر ان کی نسل میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کو ان کے ہاتھوں یہ ملک فتح ہوا، اور اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہوا۔ اور اس وادی تیہ میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ تھے، مگر یہ وادی ان کے لیے قید اور سزا تھی، اور ان دونوں حضرات کے لیے نعمائے الہیہ کا مظہر۔ یہی وجہ ہے کہ 40 سالہ دور جو بنی اسرائیل پر معتوب ہونے کا گزرا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی برکت سے طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ کھلے میدان کی دھوپ سے عاجز آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کی چھتری لگا دی، جس طرف یہ لوگ چلتے تھے بادل ان کے ساتھ ساتھ سایہ فگن ہو کر چلتے تھے۔ پیاس اور پانی کی قلت کی شکایت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر عطا فرما دیا کہ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پر مارتے تھے تو 12 چشمے اس میں سے جاری ہو جاتے تھے. بھوک کی تکلیف پیش آئی تو آسمانی غذا من و سلوہ ان پر نازل کر دی گئی. رات کو اندھیری کی شکایت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک مینار ان کے لیے کھڑا کر دیا جس کی روشنی میں یہ سب کام کاج کرتے تھے. غرض اس میدان تیہ میں صرف معتوب لوگ ہی نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دو محبوب پیغمبر اور ان کے ساتھ دو مقبول بزرگ یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا بھی تھے. ان کے طفیل میں اس قید و سزا کے زمانے میں بھی یہ انعامات ان پر ہوتے رہے. اور اللہ تعالیٰ رحیم الرحمٰ ہیں, ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے نفراد نے بھی ان حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے جرم سے توبہ کر لی ہو, اس کے بدلے میں یہ انعامات ان کو مل رہے ہوں. صحیح روایات کے مطابق اسی 40 سالہ دور میں اول حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اس کے 1 سال یا 6 مہینے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے معمور فرمایا, اور 40 سال عقائد ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی باقی ماندہ قوم حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئی. اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ملک شام ان کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس ملک کی ناقابل قیاس دولت ان کے ہاتھ آئی. آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, یعنی اس نافرمان قوم پر آپ ترس نہ کھائیں, یہ اس بنا پر کہ انبیاء علیہ السلام اپنی طبیعت اور فطرت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی امت کی تکلیف و پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر ان کو سزا ملے تو یہ بھی اس سے مقموم و متاثر ہوا کرتے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ ان کی سزا سے دلگیر نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.